كل فعل لا بد له من فاعل مرفوع مظهر كذهب زيد او مزمر بارز كضربت زيدا او مستتر كزيد ذهب دويج وكل فعل وهار فعل دا فعل لا بد له دا صفت فعل ده پورا ٹھیک ہے چن لا بد وی ہے ده پورا من فاعل مرفوع وكل فعل وهار فعل نہ دا صفت خبر ده ٹھیک ہے دا كل فعل متدا دا لا بد له خبر ده اب بھی وكل فعل وهار فعل چه دا لا بد له دا خبر ده لابدید دیکھے فعل لرا من فاعل مرفوع دیکھے فاعل مرفوع پہچانا نو فاعل مرفوع چی پھر دیکھا نا پھر دیکھا نا چی خام خواب دیکھے فعل سرا بھی چکنی فاعل وی چکنی پھر دیکھا نا و آب بھی مرفوع دا مرفوع دکھا رکھا لکھا چی فاعل بھی مرفوع چکنی سکتے بھی تکہ چی پھر دیکھا نا دا پوست چتو سے تاویل چل مرفوعات و سامان تقسام پھر سوال اول فاعل وہ کنو مرفوعات نے فاعل کو بھی مرفوع چیز نے دایو چ وکل فعل و ہر فعل چدا دیکھنا تے پد فعل چ چیر تدی چمنوں یہ تے دی لا بد لہ تشوا کنا لا بد دی غلا را من فاعل مرفوع ہن دی چانا دے فاعل مرفوع نا اے دے خما فعل سے مرفوع تشوا کنا زکہ چاسو سے تے تلاش فعل چاتا جائے استلاش فعل تو سے ویلی دی چی دا مراقب دا پیچانا یہ دری اشیاء نا حدث وہ زمان وہ نسبت چاہتا فاعل مادا ہے نسبت یو فاعل تا دے فاعل ہونا فاعل مادا من چیو فاعل دے فاعل ہونا چی بیدا چکم دے فیل سے چکم دے فیل یو جو سر اور نسبت فاعل مادا نی فاعل بے بھی کانیو چکم دے بغیر دے فاعل نا فیل کدا ہے نشی دس چیت کے دائشی چوال بھی وہ وین کر رہی چوال نہیں کری دس چیت کے دائشی چی خروک بھی وہ خروک ہن کر رہی پھر وہ کہہ پہلا نہ مجھے کہ مجھے دیر ہاں نا یہ دائی چو کل فعل ہر فعل چدا لا بد له لا بد دی رد پورا من فاعل مرفوع ہند فاعل مرفوع نہ چیز کی دل پتہ نو کر سے نکلی تے نا چے کام ابھی ہاں لبوجی دے خدا پورا دے خے فائل مرفونا چا پھر بکائی نہیں تے خبر ہے نے تشوا کھا میں نے دکھا پھر کو خامہ خا فائل ہولی چھک نہ پڑے اے پروسا دا چھک دے ہر پھیلا لبوجی ہو یہ دے فائل نہ چھک نے ہو دے دا فائل پر دریک قسم دا سے قسم دا فائل پر قسم دا ہن دے وچ مظہر ہے نے دا سے فائل مرفوع چا دے سادی ہاں مظہر دے وی بڑا مظہر چ ظاہر کرا سوا سر کے ظاہر وہ والا شوا ظاہر کرا شوا یعنی اس میں ظاہر بھی سچ کہ نہیں اس نے مثال در کئی کا ذہبا زیدون سچ کہ تکا ہاں ذہبا فعل دا و دا زیدون سا جتن دی دا فعل دا مرفوع دا و اس میں ظاہر دا کنا اس میں ظاہر دا کنا و دی مثال کا ترکیب چکن دی کئی بے ذہبا سی ہائے وخیر مدہ کر آئے پھر مزی معلوم منیبر فتحہ و زیدون اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظ جتن دی دا صحیح شو فائل شو جتن دی فیل سرا دے فائل نا دا جملہ فیل دیا جتن دی دیکھا نا مزا ہو یار اچھا او مزمرین بارزین یاد اسا مزمر دے بھی ہاں بارز مزمر سے یاد اس مفعول دو تھا نا مزمر سمانا اثر پاکلا منا چھے پٹکڑا شو اثر کے پٹکڑا شو بچ پھر دیکھا نا وہ مراد ہوتے کہ مناسب ہے ضمیر نا سر کہتا یعنی ضمیر کو بارز بارز منا ظاہر ضمیر بھی خود جگہ بھی ظاہر بھی تشوا تھا نا ظاہر دا مچ تلفظ پکے جی سر کہ تلفظ سے پکے جی بھیا قذرب تو زیدن سر کہ ضرب تو زیدن گورے دو تک چکن دے دو تک دا ضربا تیل دا پشے وہ دا تو ضمیر سر چکن دے این دا فائل لکھا نا وہ دا بارز دا تلفظ پشی کلپو مندر اینے وہ پستر کا جواد دی دیشن سنسی اینے ایسا پہ دیکھا نا ضرب تو زیدن چکن دے زانت ترکیب کا کئی ضرب تو سر کے ترکیب کا کئی سیخائے واحد متقلم فعل ماضي معلوم دا طوم ضمير دا سيد مرفوع ضمير مرفوع متصل ضمير مرفوع متصل مرفوع محلا ضمير دا كان اهم منيات مرفوع محلا دا فاعل شو وزيدا اسم مفرد متصرف صحيح منصوب لفظا دا مفعول به شو فعل سرا دا فاعل انا او سرا دا مفعول به نا جمله فعليا خبريا ماضيا شو ها و او مستتر يا به سيد اسم دي ها مستتر بيبي پیسان دا مستترین پیسانا دا پا دا اوسر عطب دا پچام دا عطب دا پا بار دیر مارد پچامو دا ندا با صفت چیز مزمارین دا پرا بار دیر خود مزمارین دا پرا صفت وکا نا ندا سی بیشی چاو مزمارین مستترین تشکر بیشی یا بے مزمار بی پیدا کھانا خسائی بی مستتر بیوی چیز دی زمیر بیوی خو مستتر بیوی چیز دی قزیدون زہبا زیدون زہبا دا زیدون ہم متعدا دا دا زہبا چکم دی فیل دا چکم دی او پا دیشے چکم دی آ فائل ندا آ سکتا پر زمیر مستطر دا چکم دی پھر دیکھانا وائلی چکم دی تلفوز نبو مندش زمیر مستطر چاہتا ہے لشی تلفوز او پا سرگان شی دلکلی دلشی پر شی خوشی روی گرہ گئے دا لیدر ہوا زمیر بھی پر شی چشوہ کھانا زمیر کھانا زمیر زمیر ہاں ترکیب ادارہ چھے زیدون اس مفرد مصرف صحیح ہاں ہاں رفع پر زمان لفظی طرح نصر پر تخیر جرے پر کسرہ دم رفع لفظ موتادا شو وہ دا زہبات بھی آئے ہاں وخیر مذکر غیر فیر مزید معلوم زمیر پر سے مستطر چھے تبیر نکیر پر چاہ سرہ تو خوروا سرہ مرفو محلا افعیل شو فیل سراد فعیلانا دا جملہ فیلیا جملہ فیلیا ہاں خبر یا دا خیش ولا مرفو محلا تشکی مرفو محلا دا خبر شجا دے پورا زیدون دے پورا تشفا کنا دا زیدون موتا دا سرا دے خبرنا جملہ اسم یا خبر یا شو دا پو بیر کنا پو بیر اچھا نیت مطلب دا دا چا پوسی بیدی بی چا ہار فیل چی دا لگو دیو لگا دیخے فیل مرفو نا چکن بی و موتا بی چی بی دا فیل مرفو بی سی کس مالی دا بی دری کس مالی یا بی سی چکن اسم ظاہر بھی پھر کھانا لکہ ذہبا زیدون یا بسرہ بھی چکن دی ضمیر بریز بھی لکہ ضربتو زیدن چکن دی یا بھی ضمیر سرہ بھی چکن دی مستطر بھی لکہ زیدون ذہبا شکن ایک پہ پہلے کھانا نی دا فائل مرکوب چکن دی دا ہا ترے کس مارے دا خوی تاوش مل کھانا دیوی چھو ان کان فیل متعدین و کچیر بے فیل لاتے ہو چھو متعدی ہو سرکے ہو پھر کھانا بیا کان لہو وی بے غفیل لرا مفولون بہی مفول بہی ایزن دہارن جے ایزن ایزن سمانا چھے لکا سننگی چھے فائل یہ بھی دارنگی بسا بھی جن دی مفول بہی یا بھی ایزن دہارن لکا سننگی چھے بھی یعنی فائل خود آر فیل دے پر گورا کلو فیل ہے بلی بھی کانا آر فیل چھن دی بھی دے کانا آر سای بھی چھن دی لازمی وہ کسا بھی ہیں متعدی بھی کا منصرفی وہ کا غیر ہے منصرفی دا کانا فیل متصرفہ بھی غیر متصرفہ بھی خوبے دے کانا ایک دے پر فائل لہو سلو لابو جیدو چھن دی تشوہ کانا وہ دائیوی چھے کچھے دا سیو چھے فیل متعدی بھی بھی کانا بیا کان لہو مفعول به وی وی غلار مفعول به ایزن دہارنگ لکا سرنگ جسرا بھی افعیل چی بھی تیشوا مثال دیکھر نو دا اچھا چی فیر متعدی بھی اغلا مفعول به وی لی بھی پیدا کھانا دا چی دا زکا چی فهم دی فیر متعدی ترکی دا لکا سرنگ اچھا پا فعیل موقف دا دارنگ پچامون موقف دا مفعول به مدا موقف دا فهم و پیا پیر کانا دے فیل متعدی چی پیو مند پیئے گئے فیل متعدی مند پیو آل کا سنگ چی پفائل مند مکوفہ دو دارنگے پچا مند اس مثال کا دیتی میں چی زارابا زیدون سر کے دا پیر کانا چی والا دا زید سر کے دا پیر کانا اس دا سے کدلہ شی چی وال دا زید بھی واہ وال پچا مند واقع آنے میں ہم ہا بھی پچا ہوا کیا بھی کھانا ہاں تا تا خونے سے کہتا چھے زید وال کری بھی وہ پچا ہوا کیا آنے بھی سنگی ہم بھی دیکھانا اچھا پچا ہوا کیا دا ہوڑی کھانا ہوڑی ہائی نے ہمیں دا کر نیل کسرنگ چھے فائل ہوڑی دا انگے مفعل یعنی سال گالا تو ہے چھے زارابا سر کے دا ہاں والی کری دی وال بغیر دیکھے وہ انتی نہ کہتا ہی شی ہائی نے فائل ہوڑی کھانا ہوڑی نن ذکر او وال خامخ چې کوم کوهری کنه په چا باندې واقعیا وی کنه وی نه تیسو کنه نه ذکر دای وی پیدا کنه چې هر پھر چې دا وا کچرا خطر متعدی به بیغ لرا مفعول به ایزن ده هارنګ پیدا کنه مثال درکوي نو خزر باز زیدون امرن ضربا زیدون امرن والا و زید سیتی والا و امری والا و این دوتا که مقصود بالمثال ده امرن ده چکم دی خبه ده کنه این ده فیلم و تعدیده چکم دی مفولی رو والا ده کنده دواره جی تشوه کنه همی ده کنه خبه یه جو خوب کنه نده مطلب چه مفول هوری او سهوری نه کنه لکه سرنگی چه ده ضرب ده کنه ده ضرب هوری چه خامه خبه ده ضرب چانه سایوی صدیر وی دارنگ چې کوم به کنه هغه مخالا خو چې هغه مخه بچا مونږ ځای دی واقعي اوی دی خو زه ته ضروري نه ده فرته ده ها دتري لکه مثال کا زرا باز دې نو چې نکلا کلا مفول خطر کې دي کنه کنه خطر دې دي زه ته ضروري نه ده خو فیر سما چې مفول هغه لري چې نه ده کنه به ده نه زرا باز دې نو امر بله کنه نه دا چې کوم زرا باز ها خیر مده کرای فلم دې معلوم تشوا کنه زیدون اسم مفرد متصرف تشی مرفوع لغنده که شو فاعل شو و امر دا اسم مفرد متصرف صحیح بله کنه منصوب لغنده که شو مفعول به شو فعل سره ده فعل نه و سره ده مفعول به نه جمله فعلیا خبریا مضاریا مضیر و کنه اچھا ایدی دا خبر سبق پی دیکھا رو پی دیکھا پی دیکھا اچھا و این کان الفاعل مظهر دا بلا مسئلہ ایتا ذکر پی اپس مسئلہ تیرا شکر کچیر بھی آفا ایل جیت من دی پادرے کس میں شتا ہے وہ مظہر بھی اسنے ظاہر بھی ہاں بے وخد الفیلو آبادا پھر دیکھا نا وخید برول شی انی مفرد برول شی سر کہتا مفرد برول شی فیل آمشا دے پورا آمشا کمانا چی کہا فائل سا ہے وہ آقا جو وہ کسا ہے وہ مصنعو وہ کسا ہے وہ جمع ہو چی فائل کا مفرد وہ وقت تصنیع وقت جمع ہو فیل بسر رول شی ہندی آب واحد انی مفرد برول شی تشوا ندائیوی چی کتیر آفا علم و ظہر وی اسن ظاہر وی وخد الفیلو بیا بے واحد رول شی آفا علم مفرد برول شی آفا علم آمدہ آمیشاد پر شی ہندی نقو زاربا زیدون تشوا وزاربز زیدان وزاربز زیدون تلیکن بداوالا شی فائلی مفرد دا کنا و دیکن فیل مفرد اولا شو دا او په دغه نشه زره بس زیدان چې کوم دی فایل تاسو نه یاده کنه بیا فعل مفرد ولا شو دا کنه او په دغه نشه زره بس زیدون چې کوم دی فایل جمع دا کنه بیا فعل فعل مفرد ولا شو ځانې تر کنه دا ولا شو خو به کنه ترکیب ککې ترکیب دای نه مر کنه چې زره بس ها وخل مدکارې فعل مد معلوم هني بر فتحه زید اسم مفرد متصرف صحیح پہلے کہنا ہاں دا مرفوع لفظ دا سے ایسے جکم دی فائل سے پھر سرا دے فائلہ نا جملہ کے لیا خبریا مذہب یا شوا و ضربت زیدان ضرباتی ہا و خرمت کا رائف المدین ممدی بر فتحا زیدان ہاں سہائے ہاں تسنیہ کے لیا خبے دے کہنا کیا رفائے فلیب سرا دو وہ نسا مجھے دیئے قیامہ قبل فتحا مرفوع لفظ ہاں مرفوع لفظن چکن دی پھر دیکھا نا دا فائل شو ضربا دے پارا پھر سرا دے پائلا نا دا جملہ کے لیا خبریا مزمنا وہ ضربا زیدونہ ضربا سی ہا و خیر مزقائی فی المزی معلوم مولی زیدونہ سی غائی جمع ہوں ذکر دو کا نا پھر دیکھا نا کیا رفع سا دے چکن دی خوال سارا وہ نسا وجہ دے یا مکل بتانا مرفوع لفظن تشپا کا نا دا سا دے چکن مرفوع لفظن دا فائل شو ضربا دے پارا پھر سرا دے پائلا نا دا جملہ کے لیا خبریا مذہب یا شجید نامی ذکر و این کانا مذبارا شا دا پوست پر آواز بان کا چه فیل چیس میں ظاہر وی بیا فیل با مشاد پر مفرد اولا شی کا فیل واقعی دی وکا تصنیع وکا سا دی ویچی دا ذکر چه کدا سے وی وی رکھا نا چه آغا فیل آتا چه فیل تصنیع وی فیل تصنیع رو رہے وہ چکن دی آغا ساری سا وی جمع رو رہے بیا خو تا دو دے فائل ہونے رہتے ہیں سلا دے میری تا دو دے فائل ہونے وہ تا دو دے فائل ہوتا ہے جیتن دے ہنا جائز دے سرانگی مثال کا چیتر مثال کا زربا دے دن شکو ٹھیک تو زربا زیدان شکر کے ہوئے زربا زیدان ہوئے شکر کے ہوئے پتہ دار بار سے دا لیٹ کی زمین دا کنا ودا زمین فائل دا کنا بیا خو یوں فائل پر دعا فائل نو جو دا غیر زمین شو او بلدا فائل نہ ٹھیک ہے کنا ہم دا کرا او تا دو فائل سا جی ہندی عام منو دا جی ہندی فائل پر فائل یو بھی ہندی دان کے دبر سے ہوئے زرا بو زیدون ہوئے سر کے ہوئے کہ فائل سارا کی نہ بلکنا ندا کی نہ بدا ہوا جمع اور زمین جمع رکھنا لہ خدا فائل سے ہندی وہ زیدون سا جی ہندی لہ تا دو دکھا لو کہ فائل یو فائل دے پر جی ہندی خلاں کے فائل پر فائل یو بھی ہندی ہم دا کرا تپوگے تا دو دے فائل اندر لازم ہے تیرے البتہ پوسے پدا خاصیا بند اعتراف اعتراف کرا رہو گے دیکھا نا چی دا مثال کچی کم دی پا دیکھا نا چی و اثر رو نجول لذین از والا مو و اثر رو نجول اثر رو دا فیل جمع رو غلا دکھا نا و یہ چی کم دی پا دیکھا نا اللہ زین از والا مو دا اللہ زین از والا مو دا فائل دا ہا چی کم دی جمع دا دا کھا نا دا ہے نا بتو تا کچھ کم دا فیل دیو دی پچا کرا چی دا کیو چی و اثر رو نجوا اللہ زین از والا مو اثر چی فیل جمع رو غلا دکھا نا بے دے پر جواب دادا چاہتو شدو تک کہ دا فائل دا اثرو شدو واؤں دادا دا واؤں دا میرے جن دا فائل دا چکن دی دا اللہ زینہ دولمو دا بدل دا دے خینا سچ کہتا دا فائل نا راتا دو دے فائلوں دیتا دا سا چکن دی دا بدل دا دے خینا چکن دی تشوہ کھا نا نانی ذاکرہ و انکان مزبرن و کچیرہ فائل سائے وہ مزمر و زمیر وہ نیتنا بے وقیدہ للواحد بے بواخد ہو شیا خاصے لو خد زمین چا تر جیدا لو خد اس فیل تر جیدا پھر کنا وہ خد بے بے واخد ہو شیا خفل للواحد اچاد پر زمین واحد دے پر جیدا زمین واحد ہو خفائل بے بے داخل پر ہو شیا واحد ہاں نہ کو زیدن ضربا ہے نے زیدن ضربا پھر کنا ویلے زکہ چ دو تک کی پھر کنا تا جدن ہم متعدا دا لو پہ نشی تے دلا تشوا کنا نه دا زربا چې کوم دی فیل دا ورې کنا په دې د پروفایل څه ته چې کوم دی ها ا زمير دا چې د لیسره پښه مفتتر دا چې ته دینر کې په چا سره هو وا سره اینا هو زمير واحد دا کنا ها فیل واحد ورو غلا دا فیل سره غلا دا واحد ورو غلا دا زمير ورو و سنیا او تسنیا کول به شي ها فیل للمصنع اعتاد پر اغه زمير مصنع دی پر ته وې کنا اغه زمير چې فاعل دا آقا مصنعو ایده پر بیا فیل تسنیار روشی نکو از زیدان زربا سرکے از زیدان زربا در زیدان خو متعدار ہے چکن دی بدے کھانا در زربا شی زمیر دا چکن دی پر بے کھانا از زربا دی پر چکن دی فیل آخ زمیر دا زمیر سیتا چکن دی دا لیف تا چکن دا لیف زمیر مرفو متفیل دا چکن دی دا ایسا چکن دی فیل دا چکن دی الیو زمیر مرفو بریز متفیل بریز دا کھانا متفیل چکن دی دا ای فیل دا چکن دی او بے کھانا اچھا وہ جو معل جمع وہ جمع قول سے حاصل لل جمع اچادے پر یہ جمع دے پر سمجھا زمیر دے فائل ساری جمع وی چیز دی نہ ازیدونا ضربو نہ زیدونا ہم متعدا دا نہ فعل سے تے دل جندی ضربو تے دیکھا نا نہ تو تے کہ چیز دی بدہ کنا دا ضربا فعل نا وہ دوا نہ چیز دی زمیر دے جمع دا سا چیز دی فائل دے تشوا کنا نہ دا کر نہ تو دا کا دا فعل ضربو چیز جمع ور شو تے کنا ور شو تے ابو بھی ہے نا وہ بھی دیکھا نا اچھا کہ ضمیر فائل بھی فائل ضمیر بھی بیا وہ تو ادامہ تھا بچا پھر بھی مطابق رول سے کہا فائل کتنی ضمیر واخیل وہ فیل بسر رول سے واخیل بھی دیکھا نا وہ کہا ضمیر دچھاو کہ تسنیا وہ ضمیر بسر وہ فیل بسر رول سے تسنیا کتنی وہ کہا ضمیر سا وہ چکنی جمع فیل بسر رول سے جمع چکنی بھی دیکھا نا ویچے دا ویلے پھر دیکھا نا زکت چکو پھر دیکھا نا دو دیکھتا دو دیکھ پھر سدا ہاں نلا سی میشی لگو بھی دیکھا نا آج چکو زکت چکنو پھر دیکھا نا آلگا ہو چی اگر تا دو دیکھا تو چکن دی دا پھر تو زکر وہ خدر سیلو وہ دو خدر دو دیکھ پھر ہاں اردین ہے چکن دی بیا بتا بیا کت پہ فیر دیکھا سارا جا پھر سارا دا بیسا ہے چکن دی دا ضروری دا کنو بھی دیکھا نا چی فیر مطابق تیسا سارا بھی بیا پھر سارا بھی چی پھر مفرد بھی خیر بسا بھی چکن دی مفرد چی پھر تسنیا بھی خیر بسا بھی چکن دی تسنیا بھی چی ایسو بھی دیکھا زانو تا تھا نا سا دا ترکیب دینا سیکھا دیتا ہوئی اکدا مثالے والا زیدن زرابا ہاں دیر بھی شی کڑے شی کنے شی کڑے وین کان الفاعل مؤنث حقیقی تے دیکھنا دا بلا مسئلہ دا در کو بچکی جھونا کا بچکی جی نہ بوجھ کے دریمہ مسالہ شو ٹھیک دریمہ مسالہ دیو چ وین کان الفاعل مؤنث حقیقی کچری وی ا فاعل مؤنث خدا سے مؤنث حقیقی وی تشکیل یو مؤنث حقیقی دا وے دا نا او بل مؤنث ہے غیر حقیقی دا وے دا نا مؤنث لفظ زیادہ تے وے پے دا نا کچری وی ا فاعل مؤنث حقیقی دا مؤنث حقیقی تعریف دا کچ مؤنث حقیقی چاہتا ولا شی وے چ وہ ہوا دا مؤنث حقیقی ما ا مؤنث تا بی ازائی چ مقابلہ دے ہے سے ذکر من الحیوان تشوا تھا نا نر ذکر نہ سمرا دا نر نر بھی من حیوان دیکھا نا دیکھے حیوان سے دیکھا نا مقابلہ سے صحیح نر بھی وہ نر بھی آدھے چھانا جس باندھی سوری نا حیوان نہ سمرا تھا جس باندھی سوری نا جی تشوا کھانا بیٹے تھا من سے حقیقی والا سے یہ من سے غیر حقیقی رہ جی ہاں چھ پیر سے مقابلہ سے ہاں نر ہاں یا لون مقابلہ سے نر بھی نا یا خوبی خو خو جس باندھی سوری نا نے بھی تشوا کھانا نہ نے ذکر دیوی چې کچیر وی فاعل مصحقیقی و هو ما دا فعل مصحقیقی ما هغه مانست به ازای چې مقابله دی چې ذکر من الحیوان نر وی دشان حیوان ایس روشا دیوی چې دا چې وی بیا اون نسل فعل آبادا مانست روشا فعل آمیشا دی پورا سرکی مانست روشا فعل سای آمیشا سمانا چې بیا فعل مظهر وی او کوم مظهر وی قسم ظاہر بھی وہ کسا ہی ہاں زمیر بھی آج ٹشوا کھانا ہاں وہ چمن سے حقیقی بھی کبھی رکھا نا ہاں آپ سر ہو رہے جی تم دے آپ سے فیل دسر ہو رہے مانس ہو رہے جی تم دے وہ تھا بے مرس ہو رہے علم تفصیل بین الفائل والا فائل ہے آواتی چھے تفصیل نورو والے تفصیل سے رکھوں دے فیل وہ دچا سے فائل سے نامی ذکر چھے فصل نرو والے ومیون دے فیل وہ دے چاہ سے یہ فائل سے جی چھے فصل نرو والے بیاوات دے چکنی فائل چھے من سے حقیقی بھی کہ اتنے ظاہر بھی وہ کہ سرش کے بھی چکنی زمیر بھی سرش کے بھی زمیر بھی چکنی مانس سے فیل دے سر ہوئے چکنی مانس ہوئے چکنی چشوہ کھانا لکا مثال کا نقو قامت ہندون سرش کے دا دا ہندون چھے دا من سے حقیقی دا سر کے دا زکر چھے مغابرہ سے مذکر من خیوان سال کا مثال کا زیدون دکھا نا ہاں زیدون دا دکھا نا وہ مذکر دا چکم دکھا نا وہاں دو تکی فصل آر تکنے دے فیل وہ دے فیل سے خشتا دو تکی نیہا فیل چکنے مان پر ورشو دا علامات ان پر سوال شیو دو کھا نا چشپا تھا نا نا نے ذکر وہ پیرے تھا نا اچھا وإن فصلت وكثير ده تفصل الأمور ومنون دي فعل ودي شاسه ده فعل شه بيا فلك الخيار ده توتا خيار ده جمدي خيار منا دي اختيار سرا ده ده توتا اختيار ده في التذكير پا مذكر وله دي فعل شه والتميز و پا مانس وله دي فعل شه جمدي قطع فعل مذكر وله يا وكثير وله جمدي مانس يه روله يا مثال دل كبير نقو زربل يوم هندون زربل يوم هندون دو تک چکن دی پہ دیکھا نا دے زاربا وہ دے فائل چھے ہندون دا ایک پل ماں سے چکن دی پل یوم سر فصل ہو رہا دا کھانا پہ زر سر چکن دی این ایسا دو تک تو زاربا سیہا دا مذکر ہو رہی ہندر ہو رہی کھانا وین شیعتا وہ کہتو خواشا بھی قولتا بیدا سوی ہے چھے زاربا تیل یوم ہندون زاربا تیل یوم این زاربا پتے سر چکن دی رو رہا تشوہ کھانا دا کھانا دا چکن دی آقا فیل مانا سر ہو رہا چکن دی دا تو تدا سر چکن دی اختیار دی پپیری تھا نا اچھا وہ کزا لکھا دیوی تو دہانا مونا لکا سرنگی شفیل تھا ہاں مونا سے ہاں حقیقی بھی تشوہ کھا نا بے آدھے سے چک مثال کسا ہے فیل تھا بھی ہاں مونا سے دیوی تو دہانا مونا فیل مونا سے غیر حقیقی دہانا کے حکم دا پا مونا سے غیر حقیقی سے تشکے مونا سے غیر حقیقی امانت غیر حقیقی سے وہ دیکھا نا چاہ امانت چھو غیر حقیقی بھی من سے غیر حقیقی چاہتے ہیں بلاشی سپورا شا مذکر ملن خیوانی یعنی علیہ الور مذکر بھی نا تشوہ کھانا مقابلہ شا الور مذکر بھی نا چی وہ دیکھا نا لکا مثلا چیتن دی عینون مانفہ چیتن دی وہ دیکھا نا مقابلہ شا مذکر دوستانا یا بھی خو کو دی خیوانات نا نبی لکا نخلتون سر کے دا مانفہ مقابلہ شا نخل نخجیر شتا فاتح خیوانات نا خونو دا کنا خدا این دانا خرطونا از مانس غیر حقیقی دا چشبا کنا دایوی چه وکذالکا و دا هارن که حکم دا پا مانس غیر حقیقی سه یعنی سمانا چه تو تا اختیار دا قطع فیل سر رو ری جگم دی مذکر رو ریا وکا مانس رو ریا نخو طلعات شمسو سر که دا پر دا کنا این دو تا که چکنی دا شمس مانس غیر حقیقی دا پر دا کنا خو دو تا مقابلات مذکر من خیوان نشتا پر دا کنا این فیل دا مانس رو را کنا وین شیتا وقت تو پاشی د قوت داسی ده چت ولا الشمس فش کده ولا الشمس و ده کده ولا کنه اچ ای دای چ هاغا دا حکم فش کده چې دا فعل مرسل فعل مرسل غیر حقیقی وی د تو ته اختیار ده کنه چې دا حکم مو دا اذا کان الفعل مسندا ال المظهر اوا ته چې وی فعل مسند چاته ها اسم ظاهر فیل مسند چاہتا ہے و این کانا مسند مزمر ہے و کچھرے براتا ہے وچھ مسند و زمیر تا چاہتا بیا خو ان نسا بے موانس ورشی اگا فیل آبادن آمیشا دے پورا سرکے آمیشا دے پورا راما چکا منسا حقیقی گو کا غیر ہے حقیقی بھی سرکے بھی بے بے نکو الشمس طلعت الشمس ای دو تک چکن دی پر کنا دا طلعت سے پر کنا ای دے پر فائل اس نا دی چاہتا سو دے طلعت ہاں زدی تا سو دے پر فائل آ دا پر چاہتا چاہتا جن نے تیری پچھا سرا یا چا مو تا دا پتہ طلعت سے پر دے پھر شاہ زمین مو تا دا چاہتا جن نے کیسے پہ یا سرا اس نے پر کنا و آ یا زمین چاہتا رہے دا سمجھتا و مت ہے حقیقی دا کنا اب دے کنا ہے نا وہ پھر چکن سر ولا دے چکن مانس رو بڑا شوال ہے آخو چی پہل مرسا خیر حقیقی بھی پہل کنا سر کے بھی در تو تے اختیار ہوتا دا چی کا پہل سر ہے مرسا کروا کا مرسا چا سر اس میں ظاہر بھی پہل کنا وہ قدا سے وہ چی آخا ضمیر وہ چا مرسا خیر حقیقی تاری جشو ہو پہل کنا بیا وہ تا غصا جن دے بیا آخو جن دے پہل کنا کا مرسا حقیقی تاری جشو ہو کا مرسا خیر حقیقی تاری جشو ہو پہل کنا بیا سای جن دے فیل مانس ہوگا ہمیشہ دے پورا نمی دا کرا کامل سا حقیقی دار جشوا گیا لکا سرکے ہوئے ہندون زرابت سرکے دو تک زرابت ہی یا زمین دا چکم دی آمال سا حقیقی دار جشوا دا کھانا یعنی بیابا چکم دی فیل مانس ہوگا وہ کامل سا غیر حقیقی دار رجل لکا دو تک چکم دی اشمس و طلعات نبو بیئے دی نیدائی چے رکھانا حاضا دا پوس خکم چے دا دی اختیار والا پھر کنا دا وتا دا اذا كان الفعل مسندا اوا چا فعل وی سایت کندی مسند چاہتا ال المظهر چاہتا ہاں اس میں ظاہر تھا وا مول خیر حقیقی ودا کنا دوتا تے و ان كان مسند المزمر و کچری بہ مسند وی چاہتا چندی ضمیر تا بیا اون سا فعل مؤخر لو شابا دا ہمیں شاہ دے پورا ابدا سمنا ہاں چکا ضمیر دے چاہی منس حقیقی ویا و کا ضمیر دے چاہی منس خیر حقیقی ویا وی دکھا نا نکو اشمس و طلعات دا دا منس خیر حقیقی والا مثال تشوہ کھا نا منس حقیقی والا مثال لکا ہن دون ضربت ایسا کنو کو چاہو پی جواتا خبر دو چیز دی چیتا خو منس حقیقی اتو دا خود ضمیر مانس دو چیز دی چا غیر حقیقی وی ایسا تابا ضمیر مانس رو تشوہ نخافر ایدی دری میں غاتت مدی مسئلے دا حشو وی رکھا نا چه فائل مانس حقیقی بھی سرکی بھی پیدا کھانا بے بے آج یہ سرکی بھی جنگی فیل بے مانس رو گئے فیل بے سرو گئے مانس رو گئے جنگی پیدا کھانا چه مانس حقیقی بھی جنگی حقیقی بھی تشوہ کھانا فیل بے سرو گئے جنگی مانس رو گئے جنگی پیدا کھانا چه فائل مانس حقیقی بھی لکا مثلا کوچھ وقت چه فصل نیو پل مانس لکا سرکی مثال دیر کرو قامت هندون دا هندون نصح حقیقی دا کنا قدر دا کنا هندون دا کچیک مزر کنا دا سر اولا چیزنی پیدا کنا فیل مانس رو بلا شوا چیزنی پیدا خوچه فصل نبی چیزنی نن ذکر او کفصل وو ته تو تاسو ته شي اچھا او کفایل ته وو مونږ غیره حقيقي وو هله کنا نن ذکر به تو تاسو ته شي اختیار ده که تاسو ورې دي او کا اچھا خدا وو ته جسس کوي او کا زمير وو بیا او کا زمير کده مونږ حقيقي وو کدي شالي ده خیر فعل ده سري تیسرا کھانا ابھی مانس ہو گئے اس سے دے دے پر آواز کہ پہل مان سے حقیقی بھی ہو گئے دیکھا نا وہ اس میں ظاہر بھی ہاں لکا کام دے ہندو وہ دیکھا نا دے دا پھر ویلے مان سے وہ آ آ وہ جو بند دیکھا نا ہاں چی دا زکا چی دا ہاتا نیس نا دا پھر دیکھا نا دا کو چنگے مقابل چکن دے مان سے حقیقی دا سرکے دا وہ اس میں ظاہر دا نے مت حقیقی وہ نہ ظاہر دا نے دی پتا نہیں سو کو تو رکھ لو سرو لو تن سے سرو لو قوت بے قوت سے وجہ نہ کہ تم دی بے داہ تا نہیں سے غفائر کہ تم دی پہا پھر سار سار کو تن سے پھر پہ سار سار کو پھر سے سکو سار سار کو چیز وہ دیکھا نا لگا کہ وہ تا مت حقیقی ہے اس میں ظاہر ا دا بے دی وجہ کہ تم دی ہا تا نہیں سے قوت رکھ لو چکو تا نہیں سے قوت رکھ لو نے دا پھر کو پتا نہیں سے پھر سے بے پھیلا مانس سے سارو لو فش کدا پھر دیکھا نا وہ بولتا کہ فصل نہیں وہ کا فصل رو رو پسے لکا مثال کردو مثال غربا علیو ما ہندون جی دن دی دا چھو تو تختیار دا ویلے زکا چپا فصل سارا پھر دیکھا نا پاہا تا نیسے زور سو گلو سرو گلو پھر دیکھا نا بیا آچ اکنو دے دیکھا نا آہا وہ جو واجبی تا سیر پا فیل سنو کو جی دن دی پیش رکھا نا دا تو تختیار دا کا مذکر رو رے آ یہ دیوانا چھے دیتا اوٹھے چھے فائدے مانسا جی دن دی وہ کبھی آ مانسے رو رہا جو انچہ پہلے مانس تھا وہ کبھی دیر تھا چکن دیتا سے چیر دے سارا متاثر ہونا دا چکن دی پھر دیکھا نا نانے جا کر اچھا وہ دا بلچہ مجھ سے خیر حقیقی بھی سرچے بھی وہ بھی اس میں ظاہر بے دیر تو تصدر پشے اختیار دا ہے ویلے زکر چی دا ہا مانس خدا خو خیر حقیقی دا نی دا ہاتا نیسی ضعیف تا سرکے دا بیا آخری اپا تیر شسر شو ضعیف شو بے چی ضعیف شو بیا تو اختیار دا کاثر آوری چی ہندی مانس رو ریا وکا تشوا کنا و چی بیدا سوی چی زمیر بھی سرکے بھی کامسا حقیقی تا رجو که خیر حقیقی تا رجو بھی بیا آ دی زمیر دو اتصال دو وجنا تشوا کنا آ کدے زمیر دو مونسا حقیقی بھی کدے خیر حقیقی خوی متصل لگا سارا کنا بیدا اتصال دو وجنا بیا قوت پر شپی دوشن سرکے شو متصل پر شپی دوشن بیدا اتصال دو وجنا بیا قوت نبی بیا دا چکن دی آتا نیسی سو کو چکن دی آفار کو بچا شے تے فیل شو وجبی بے بے فیل سای مانس رجن دو وجبا দেখো নেকড়া সাবাক কাদের মধ্যে বলছো দেখো বেশি